i wiek. Wolny dzień, 64 kilo mnie. Wreszcie pusty dom. Ser prawie pełny już, pod powieki coś. Wszystko to, co można, co użyźnia mózg, doświadczenie mam. Oddycham, nie wiem jak, na twarzy krzyk. Obraz ściemnia się, faluje, tracę wzrok. Nie wiem co to jest, wykręca głowy mi. Krew gotuje się i ręce drżą. Jak plastelinę wgniata mnie w dywanu włos. Jedna tylko myśl, przeczekać, skończyć to. Wracam, patrzę, wiem, było bardzo źle. Byłem blisko, by dowiedzieć się, czy zakończeniem dziurą śmierć, czy bramą jest. Trzeba dotknąć dna, naprawdę, czy to tu. Nie wiem, gdzie to jest, wystarczy, czy to już.